Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, oh, iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, oh, oh, oh. Nachtzuster, oh, oh, oh. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, de pijn. Nachtzuster, ja, als je de klanken hoort van Doe Maar, dan weet je, het is Nachtzuster. Ja, voor mij is het de eerste keer van vrijdag op zaterdag. De nieuwe nacht sinds dit jaar. Dus voor mij even wennen. Maar we gaan er gewoon een hele fijne uitzending van maken. Zoals altijd met vragen en antwoorden. En die komen van jullie. Dus ja, zit je nu te denken, ik heb een vraag. Of misschien wil je gewoon heel erg graag meedoen met het programma. Nou, verzin dan even een vraag en bel 0800-1121. Het is een gratis nummer, dus daar kan het niet aan liggen. De eerste die deze uitzending mag gaan aftrappen is Johanna. Dag Johanna. Hallo, dag. Goeiedag. Ik heb een vraagvest nodig. En het eerste waar ik aan dacht is dat je hem in een sportzaak kunt krijgen. Een zwemvest, wat? Zei je? Zei wat dat? Zeg je? Een zwemvest, zei je dat nou? Ja, een zwemvest. Ja, oké. Okay. Nee, ik verstond je niet zo goed. Vertel. Ja. Maar nergens in Rotterdam, althans, kan je in sportzaken een zwemvest kopen. Ze verkopen het gewoon niet. Hmm. Heb je ook andere winkels geprobeerd? Waar kan ik wel terecht? Heb je ook andere winkels geprobeerd, Johanna? Mag ik het zeggen? HEMA? Ja. En verder niet. Oh, oké. Okay. HEMA en alle sportzaken. Oké. Okay. Mag ik vragen waarom je een zwemvest wil hebben? Of is dat een heel brutale vraag, Johanna? Nee hoor. Een neef van mij heeft een boot. Ik ben vreselijk bang van water. En een neef van mij heeft een boot. Ja. Nou ja, en ik... hoe heet het? Een bootreisje maken. Ja, en nou ja, dan is het heel verstandig om een zwemvest te hebben inderdaad, ja. Ja. Ja, wat leuk, ja. En dan willen jullie gaan toeren deze zomer of zo met het bootje? Ja. Wat leuk, ja. En heeft hij dan gezegd van... Johanna, kijk even of je een zwemvest kan vinden? Of is dat gewoon je eigen... Nee, dat is... hoe heet het? Ik zei het al, ik ben vreselijk bang voor ja. Water. En nou ja, een soort voorzorgsmaatregel. Ja, een zwemvest. Heel goed, ja. Ja, nee, inderdaad, een zwemvest. Ja, nee, er zullen ongetwijfeld winkels zijn waar ze die hebben. Maar nou ja, laten we dat gewoon aan de luisteraar vragen. Hè. Daar draait het om in dit programma. Goed. Oké. Okay. Johanna, dank je wel voor je vraag. En ja, blijf luisteren voor het antwoord, zou ik zeggen. Ja, okay. Dat doe ik. Dag. En een fijne nacht. Dag. Dank u wel. Dag. Een zwemvest, waar? Ja, waar koop je die? Nou ja, een hele simpele vraag, maar wel een hele goede. 0800-1121. Dat is het nummer van Nachtzuster vannacht. Berry, goeienacht. Ja, goeienacht, Ron. Goeienacht. Nou, ik zit met een dilemma. Die heb ik van de week via mijn laptop opgelopen... Ik zal een vrij uitvoerig verhaal doen. Ik ben van plan om een elektrische scooter te kopen. En nu is mijn keuze gevallen op de NIU N Pro. Dat is een model dat is afgeleid van de NIU NGT. En dat is een motor. Die kan 70 km per uur rijden, maar ja, daar heb je een motorrijbewijs voor nodig. Mm-hmm. En die NIU N Pro, dat is de 45 km versie. En precies dezelfde onderdelen, et cetera, als op die motor. Ja. Alleen, hij is dan begrensd tot 45. Nou ja, ik denk dat hij wel 50 rijdt hoor. Nu ben ik hier naar een dealer van dat merk, want het is een Chinees voertuig, maar wel met een bosmotor, een 3000 watt bosmotor. Nou, dat is nogal wat hoor. Ik ben gaan informeren bij de dealer en hem ook het verhaal verteld van als ik dit ding gereserveerd had in oktober, november van het vorig jaar, dan had ik hem met €500 korting kunnen krijgen. Nou, hij zei, hij zou contact met de importeur opnemen en dan zou ik een mailtje ontvangen. Nou, afgelopen maandag kreeg ik een mailtje met de trieste mededeling. Helaas, u krijgt geen korting, want dat is voorbij. Mm. Maar ja, het voertuig kan pas eind april, begin mei geleverd worden. Mm. Nou ben ik van de week aan het googelen. Ik heb een VPN-verbinding, dus ik kan heel makkelijk op buitenlandse sites komen. En tot mijn verbazing kom ik op een Hongaarse site. En dan kom ik de NIU N Pro tegen. Die is al onmiddellijk te leveren daar. En nu komt het, de prijs in Nederland van die bronfiets of scooter, ja, die is €4.499. Ja. En in Hongarije, inclusief BTW, is hij daar €3.253. Nou, kat in het bakkie. Een verschil van €1.246. Mm-hmm. En dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk dat er tussen twee EU-landen zo'n groot prijsverschil is in een Chinees voertuig wat gewoon in Europa geïmporteerd wordt en Europees type goedgekeurd is? Ja. Inderdaad. En ik moet nog bijzeggen, het is vanuit Hongarije free shipping, hè? Mm-hmm. Er komen geen bijkomende kosten bij. Dus het is echt €1.246 verschil. Dus als ik hem zou bestellen, nou, dan komt er hooguit om bij de RDW. Want dan moet ik hem dus naar een keuringsbureau brengen. Maar er zit een certificaat van goedkeuring van de EU al bij. Dus en dan reken maar dat er iets van €150, €175 aan allerlei kosten bij komt. Mm-hmm. Inclusief een eendags kenteken om er naartoe te rijden. Oké. En jouw vraag is dus, waarom is er zo'n groot prijsverschil tussen die EU-landen? Vooral ook, wat jij zegt, en dat is een terechte toevoeging. Het wordt gewoon vanuit de buiten de EU moet ik zeggen, geïmporteerd. Ja, ik vind het zo'n groot verschil. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het een goede vraag, Barry. Oké. We zetten hem erbij, zoals ik dat dan zeg bij Nachtzuster. En dan gaan we eens kijken of er mensen zijn die daar verstand van hebben. Of iets verstandigs over kunnen zeggen. Ik vind het fantastisch. Ik wacht met bol van het hartje. Ja, nou ja, in ieder geval fijn dat je voor een fikse korting, als je het zo mag noemen, toch een discorter hebt kunnen vinden. Ja, en waarom kunnen ze dan die €500 korting nog niet geven? Ja. Want daar kwam ik toevallig net iets te laat achter, terwijl het voertuig hier in Nederland nog niet verkrijgbaar is. Oké. Okay. Barry, dankjewel voor je belletje. En nou, we gaan kijken of er een antwoord komt vannacht. Vast wel. Oké, Ron. En jij een fijne uitzending. Dankjewel. 0800-1121. Dat is het nummer als je een antwoord hebt op de vraag van Barry. Of de vraag van Johanna zojuist. Of misschien op de vraag van Menno. Want die heb ik nu in de uitzending. Dag Menno. Hey, goeiedag uit Delfzijl. Ja, ik hoop ook dat er intelligente mensen luisteren. Want ik heb de afgelopen dagen heel iets bizarres meegemaakt. Ik reisde dus, ik checkte in Delfzijl. Ja. Met Arif. En ik ging een hapje eten en ik ging dus weer terug. En ik werd daar bekeurd omdat ik tussendoor niet uit had gecheckt. Omdat je een overstap had gemaakt tussen de verschillende. Nee, ik ben gewoon van Delfzijl naar Groningen. Mm-hmm. gegaan. Ik dacht, hij gaat niet uit, zeg, want ik ben zo teruggegeven, een hapje eten. Dus oh, op die manier, ja, ja. Ja. En die controleur die gaf mij een bekeuring omdat ik niet uit had gecheckt. En ik begrijp het helemaal niet. Ik heb er wel een beetje contact mee gehad, maar ja. Met het kantoor. Maar het blijkt dus zoiets te zijn van als je dan weer uitcheckt en Delzijl dat je geen kosten hebt gemaakt. Ja, maar dat is niet mijn probleem, begrijp dingen kan. Maar ik vind het zo bizar dat ik dat heb meegemaakt. Ja. En wat was de boete? Dat weet ik niet precies, €56 of zoiets. En dan komt er nog... ik heb al contact met die mensen gehad op het kantoor daar. Ja. Eerst heb ik ze gevraagd van als ik van Arriva reis, moet ik dan ook in- en uitchecken. Dus hebben ze dus al beaamd van nee. En nou ja, en toen heb ik even kijken. Dus nog even weer contact met hun gehad. Maar je krijgt dan alles wat wel kwijtgescholden, maar je moet het wel betalen. En er komt er nog een, als je niet betaalt, dan komt er nog een verhoging van €15 bij voor een herinneringsbrief. Nou, ik heb nog aan die mensen gevraagd of ze die open kunnen slaan. Maar dat doe ik niet. Dus er zit dus een of andere lacune, zeg maar, in hun systeem volgens mij. Ja. Dat je in principe gratis kan reizen en ik word erop afgerekend. Dat vond ik erg vervelend. Dat snap ik, ja. Nou, goede vraag. Er reizen vast veel luisteraars van Nachtzuster met de trein. Dus die hebben daar misschien wel een antwoord op. Ja, heel graag. En het is toch jammer dat je niet onder die boete uitkomt. Nou, ik heb nog gevraagd of ik, als ik alles betaal, of ik dan ook rente eroverheen krijg. Maar dat krijg ik dus ja, niet. Ja, dat dan niet, maar toch, het is dat is dan ook alles. Oké, Menno, een goede vraag. En er komt vast een antwoord vannacht. Merci beaucoup. En veel plezier vanavond. Dankjewel. En jij hebt plezier nog met het luisteren. Dankjewel. Oké, dag Menno. 0800-1121, dat nummer kun je bellen met vragen of antwoorden op vragen die al gesteld zijn. Ik lees op de chat, want die hou ik ook nog even met een half oog in de gaten, dat mensen zich afvragen waarom er geen beelden te zien zijn op de NPO Radio 1 webcam. Webcam is een beetje oud woord, dus gewoon de camera's van NPO Radio 1. Nou, we zitten in een noodstudio is een groot woord, maar we zitten even in een andere studio, omdat er verbouwd wordt in de studio waar we normaal zitten. Misschien hebben jullie afgelopen week ook wel geboor gehoord bij mijn collega's op NPO Radio 1. Om dat te ontwijken vannacht zijn we even uitgeweken naar een andere studio, maar daar zijn de camera's nog niet aangesloten. Dus jullie weten nu in ieder geval hoe dat zit. 0800-1121. Zometeen muziek, maar eerst nog even naar Gerard. Gerard, goeienacht. Hey, goeienacht Ron. Dag. Hey. Ah, jongen. Goedemorgen. Dat was anders dan Astrid, hè? Ja, het is even een andere stem. Maar verder blijft het helemaal zoals het is, hè? Ja, nee, je doet het goed, jongen. Echt waar. Hé, maar ik had even een vraag. Ik heb het net alleen bij je collega uitgelegd, hè? En er zit maar langer dwars dan vandaag. Het heeft te maken met rookverbod. Ja? Mm-hmm. Ik mag graag een sigaretje roken. Ik doe heel veel met mij, hè? Ja. Maar je wordt als al geboycott. Nou was ik eind verleden jaar, moest ik even een controle naar het ziekenhuis en er stond er rookverbod voor dit. Nu mag je op het plein mag je ook niet meer roken. Prima, dat begrijp ik ook al. Maar wat mijn vraag is, ik heb de keer gehad, ik stond een keer naast de ingang, daar heb je zo'n rookmuurtje, weet je wel. En daar stond ik dan en een sigaretje te roken. Komt er zo'n bewaker naar me toe? Meneer, wilt u wel even wegwezen met de sigaret? Want anders rookt, want dan heb je die grote draaideuren met de hoofdingang. Anders waait het naar binnen toe. En toen was er iets wat mij enorm irriteert en opviel. Om de 2 minuten staat daar een taxi te stoppen voor diezelfde hoofdingang. Dan denk ik, ja, maar wat denk je, verdomme, wat waait er dan naar binnen toe? Sigarettenrokertjes worden weggestuurd en zo'n taxi mag met zo'n stinkende uitlaat wel voor die hoofdingang staan. Dan wil ik eens weten of er nog meer mensen zijn die wel naar het ziekenhuis gaan, die dat ook hypocriet vinden, want ik kan het geen plek geven, Ronne. Ik snap jouw gedachten wel inderdaad. Ja, dat is inderdaad er is niet goed over nagedacht. Nee, maar met roken word je weggestuurd. Ja. Maar echt waar, ik was vanmiddag even op controle in het ziekenhuis en ik zag het weer. Om de 2 minuten een taxi voor. Maar dan denk ik, die uitlaatgas en die CO2, dat blaast er ook naar binnen toe. Dan moeten die ook wegschoppen. Nee, dat vind ik. Ja, nee, Gerrit, ik denk dat je in wezen wel een punt hebt. Maar misschien moeten we eens gaan uitvogelen hoe dat dan precies zit. Ja, nou, ik ben benieuwd of hier... Oh, het is al wat reacties opkomen. Maar ik irriteer me mateloos. Ik denk, ik wat hypocriet u dit. Ja. Maar snap je een beetje rond wat ik bedoel? Ik snap het. Ik snap het helemaal. En ik begrijp je punt. En je maakt je ervoor... Nou ja, vanuit jouw oogpunt snap ik het helemaal dat je daar... dat je daar druk op maakt. En ik ben benieuwd of de luisteraars met jou eens zijn of niet. Nee, dat weet ik niet, Ron. Maar nog even kort, hè. Waarom ik weggestuurd met mijn sigaretje en een stinkende taxi... waar de rook naar binnen blaast door diezelfde draaideuren... en dat wordt wel gedoogd. Ja, ik snap dit niet. Nee. Maar ik hoop dat die reacties opkomen. Ik denk het wel. Ik denk dat dit wel aanslaat bij onze luisteraars... en dat er nog wel opgebeld wordt vannacht. Ja, maar dat is mijn mening, Ron. En ik ken er wel luisteraars bellen. Ja, maar je mag... dat is nog maar eenmaal dat is de wet en het is dit. Het gaat mij erom, Ron, dat ik wel weggestuurd... en die taxi mag blijven staan met diezelfde stinkende rook. Ja, het is mij duidelijk, Geert. En weet je, of je het er nou mee eens bent of niet... de andere luisteraars bedoel ik dan. Ik bedoel, je hebt je punt gemaakt en heel gepassioneerd. Dus ik wil je daarvoor danken. Is goed, Ron. Oké, blijf luisteren. Dankjewel. Hoi. 0800-1121 als je wil reageren op Gerard. Of die andere vragen. Babes. Bienvenue, c'est Joe. We'll be right back. Vanessa Paradis, Jolet Taxi. Nummer uit 1988 alweer. Blijft mooi. Ook een nummer wat je niet heel vaak hoort op NPO Radio 1. Dus nou, weer tijd dat het weer eens gedraaid werd. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Nieuwe vragen zijn weer welkom. Dus bel dat nummer vooral. 0800-1121. Je kunt reageren dan op de vraag van Gerard zojuist. Die zich stoorde aan het feit dat je voor de ingang van een ziekenhuis niet mag roken. Maar er staan wel met motor draaiende taxis voor de ingang. Vindt hij een beetje hypocriet. Menno die had een vraag over het treinkaartje. Die was die kreeg een boete omdat hij was vergeten uit te checken. Daarnet heb je denk ik wel gehoord. En Berry die vraagt zich af, als ik een scooter koop in, wat was het ook weer, Hongarije, Bulgarije, nou in ieder geval in een ander Europees land, dan scheelde dat echt €1200 met hier in Nederland. En dat vindt hij raar, want het is een product wat wordt ingevoerd vanuit China, geloof ik. Hoe kan dat prijsverschil in verschillende Europese landen zo ontzettend groot zijn bij een product dat in alle landen toch moet worden ingevoerd? 0800-1121. En we gaan naar Jan. Ja, goedemorgen Ron, met Jan van der Meulen. Dag Jan, hallo. Ik denk dat met de scooter dat heeft te maken met het feit dat elk land een andere minister van Financiën heeft. Maar goed, daar reageer ik niet op. Ja. Ik reageer op de vraag van die mevrouw met watervrees. Bijna het antwoord zelf wel te pakken. Ze moet niet gaan naar een sportartikelenwinkel, maar naar een watersportartikel. Een artikelenwinkel. Een watersportwinkel. Oh, in de legio in dit land. En ik maak even een paar opmerkingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een zwemvest en een reddingvest. En of zwemvesten nog verkocht worden, dat weet ik niet. Maar dat is een hulpmiddel bij het zwemmen. Hè. Dat is een drijfhulpmiddel. Maar een reddingvest, dat zorgt ervoor dat je niet verdrinkt. Als je een zwemvest draagt en je komt voorover in het water te liggen, bijvoorbeeld op een zeilboot, je krijgt een klap van de giek en je bent bewusteloos, je valt voorover in het water, dan verdrink je, want je hoofd valt dan onder water. Okay. En als je een reddingvest hebt, dat zorgt ervoor, als het een goed reddingvest is, want er zit ook nog kwaliteitsverschillen in, dan word je op je rug gedraaid, zodat je hoofd boven water blijft en je kunt het blijven ademhalen. En er zijn er twee soorten reddingvesten. Ik heb er zelf een stel oude, een paar oude, waar ik wel eens ga zeilen. Maar er zit drijf, het zal geen kurk meer zijn. Vroeger gebruikte men kurk. Maar het zal waarschijnlijk kunststof zijn. Maar dan word je een soort Michelin-mannetje. Dat is een heel omvangrijk geval wat er om je lichaam zit. En tegenwoordig hebben ze, al de hele tijd trouwens, hebben ze reddingvesten die maken gebruik van een balg. Een paar rubber balgen. Ja. En als je dan in het water komt, dan zit er een gaspatroon op. En dan wordt het ding automatisch opgeblazen. En waarschijnlijk kun je het ding ook zelf activeren. En dat ding dat neemt veel minder ruimte in op je lichaam. Dat is veel minder hinderlijk bij het, het draagcomfort. Is veel groter, om het zo maar te zeggen. En die zijn ook aanzienlijk duurder, hoor. Dan is wel een paar keer zo duur als een ouderwets ding. Ja. Maar dat is ongeveer wat ik kan vertellen hierover. Nou, ik denk dat Johanna wel tevreden is. Maar goed, zij woont in Rotterdam en jij zegt daar zijn watersportwinkels te vinden. Genoeg die dingen nog verkopen. In Scheveningen heb je stand van die winkels. Ja, je zit hier vlak bij Zeeland, maar in Rotterdam daar heb je ook watersport. Ik ga wel eens van Holland kijken en zie je ook jachten en zo op het water. Dus er moet ongetwijfeld een watersportwinkel te vinden zijn. Ja. Ze zijn niet verplicht, hè, trouwens. Als je een bootje hebt, dan moet je er geen hebben, volgens mij, of wel? Nee, dat is niet verplicht, maar het is natuurlijk wel verstandig. Dat geldt voor meer dingen, maar... Ja. Kijk, als je watervrees hebt en als je niet zwemmen kunt, ja, dan is het, nou, ik ga niet zeggen dat het dan zelfmoord is om te gaan varen, maar het is niet echt verstandig, laat het zo maar zeggen. Nee, en het maakt je ook een stuk zelfverzekerder, denk ik, als je watervrees hebt en je zit daar met zo'n vest. Misschien wel, maar het geldt ook voor iemand die gaat klussen. Want je gaat klussen en je hebt geen veiligheidsschoenen aan, of je zegt geen veiligheidsbril op, dan voor je het weet, dan heb je dat natuurlijk. Ja, achteraf zeggen, de bekende verhalen, schelf. Verdronken is net maar de purpose. Ja. Er wordt trouwens ook nog even buiten de uitzending gereageerd op deze vraag. Tony die kwam met hetzelfde antwoord. Inderdaad, ga naar een watersportwinkel voor het vest. René die zegt, ik weet niet of jij dat kunt bevestigen, je kan het ook bij een zwembad halen. Dat zou ik niet weten. En Balt zegt ook nog een keer inderdaad, de watersportwinkel. Ja, dat is waar Johanna moet zijn in ieder geval. Kijk, van watersport die zijn veel meer toegespitst op het varen dan bij een zwembad natuurlijk. Dat lijkt me wel, ja. Dat is geen probleem. Moet lukken in Rotterdam. Dat denk ik ook. Jan, dankjewel voor je antwoord. Tot ziens, hoi. Oké, hoi. 0800-1121, dat is het nummer wat ik nog 3,5 uur heel vaak ga noemen. Waarom? Omdat jij moet bellen, we hebben vragen nodig. Zo maken we dit programma, vragen en antwoorden. 0800-1121. Lena, goeienacht. Goeienacht. Welkom bij Nachtzuster. Vertel, wat kunnen we voor je doen? Mijn truien bleken. Je truien bleken. Vertel. Ik heb uit een rijker verleden nog een paar mooie kledingstukken van witte wol. Mm. Maar die worden door het wassen en gewoon ook door het licht, geloof ik, worden ze grauw. En dat ziet er dan niet meer uit. Mm. En vroeger had je van die keurige kleine flesjes, platte flesjes. Daar zat iets in wat stonk als zuurkool. En dat werkte ontzettend goed. Maar dat zullen ze nergens meer te krijgen. En laatst heb ik geprobeerd van, nou, dan ga ik een grote fles waterstofperoxide halen. Probeer ik het daarmee, kost het mijn trui, ja jammer, maar ik kreeg het niet mee. Ik geloof dat ze bang waren dat ik een bom ging maken of zo. En nou is mijn vraag dus, is er soms iemand die wel eens witte wol moet bleken en hoe doet die dat dan? Ja, weet je nog, want je zegt dat is, vroeger hadden ze van die flesjes die ze nu niet meer hebben. Weet je nog wat voor merk dat was? Ja, ik dacht dat ik dat niet mocht zeggen. Oh, voor mij wel hoor, als het toch niet meer bestaat. Oh, Echvalon. Echvalon, oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, er zijn allerlei producten rondom wassen en bleken op de markt. Dus dat zal er toch wel zijn. Er zal toch wel iets voor in de plaats gekomen zijn, lijkt me. Ik weet het niet. Ik geloof mensen geen wit meer dragen. Nou, ik zie... Wol meer dragen, laten we het zo maar zeggen. Nou, dat wordt er nog wel wol gedragen, toch? Is er iemand die zelf schapen heeft of zo, die het weet? Ja, ja, ja. Ik zit trouwens nog steeds in mijn gedachten met jouw opmerking dat je zei, ik krijg die waterstofperoxide niet, niet mee. Vind ik ook wel wonderlijk dat ze dat niet mee willen geven. Ja, vond ik ook een beetje raar, maar... Nou ja, goed. Die winkel waar je vroeger dat soort van dingen altijd kocht, die is tegenwoordig op de parfumerie en de kruiden dan tour. Ja. Oké. Okay. Nou goed, terug naar jouw vraag. Witte wollen kleding, waar kun je het mee bleken? En dan gaan we even op zoek naar een mooi product waar je dat dan mee kunt doen. Dat is fijn. Ja, Lena, dank voor het bellen naar dit nachtelijke programma. Ja, het is mijn favoriet. Ah, kijk aan. Nou ja, volgende week is ook Astrid weer terug. Voor de mensen die misschien net inschakelen, ze is een weekje met vakantie. Je moet kunnen, hè? Nou, u mag nog wel blijven, hoor. Ik was niet op complimentjes uit, maar hartelijk dank. Lena, dank je wel voor het bellen. Dag. Dag, dag. 0800-1121. Daan. Ja, hallo. Daan, goeienacht. Hallo? Hallo? Daan, je bent in de uitzending. Vertel, waar bel je voor? Ik belde over die manier over chipkaart. En ik had ook nog een opmerking over het roken bij het ziekenhuis. Oké, okay, dus, vertel. Wat wil je eerst horen? Nou, doe maar de OV-chipkaart, toch maar. Nou ja, wat meneer vertelde, dat hij niet had uitgecheckt, omdat hij dacht, ik ga even een hapje eten. Het systeem is eigenlijk heel simpel. Het is een waardeloos systeem, maar het is een heel simpel systeem. Ja. Als jij ergens incheckt, dan is dat jouw beginpunt. En dan, als je ergens weer uitcheckt, dan over de aantal kilometers, is het ook als bij de bus altijd zo, of bij de trein zal het net zo zijn, betaal jij dan een bepaald bedrag. Dus dat is op het moment dat je uitcheckt, dat is jouw eindpunt. Vroeger had je die stempelkaartjes, stempelen. Maar door je uitchecken wordt gewoon berekend hoeveel jij moet betalen. En ja, of je dan een hapje gaat eten of dat je wat anders op het station moet. Als jij niet verder reist, maar gewoon weer terugreist, kun je het best altijd gewoon uitchecken. Omdat je anders dus gewoon een soort van fraude aan het plegen bent om, om de bepaalde kosten uit te komen. De lijn is niet heel goed. Bewust doet, dat is een ander verhaal. Dus, je viel even weg, Daan, maar ik heb het meeste wel meegekregen in ieder geval. Oké, ja, dat is goed. Ja, ik zit op de snelweg en jammer genoeg is in Nederland de snelweg niet altijd de beste plek om te bellen. Oké, dat voor wat betreft de OV-chipkaart. Dan gaan we er een beetje vaart achter zetten. En het andere antwoord? Ja, laten we dat doen. Ja, het andere antwoord. Het roken. Ja, ik denk dat meneer van de beveiliging zoiets had voor die taxis er zitten natuurlijk een hele hoop filters onder. Het zijn allemaal dieseltaxis, moderne taxis, meestal moderne diesels. Dus die niet meer zo heel veel uitstoot. Dat geleid staat aan het roken, ik weet het niet. Maar bij het roken en zeker bij het ziekenhuis zijn ze er heel hypocriet in. Ik werk zelf als vrachtwagenchauffeur en kom nog wel eens bij een ziekenhuis aan de achterkant. Ja. Daar staat er ook wel heel netjes bordjes. Hier mag je niet roken. En wie staat daar te roken? Het personeel. Is dat zo? Ja, de artsen, de beveiliging, de verpleegsters. Die staan allemaal netjes aan de achterkant. Waar niet gerookt mag worden, staan zij lustig te roken. Dat is echt heel apart. Ja, dat is inderdaad wel, als dat echt zo is, is het wel hypocriet inderdaad, ja. Ja, het is heel hypocriet. Maar ja, ik weet, in Duitsland bijvoorbeeld mag nog gewoon op de werkplek in fabrieken wordt nog gewoon gewoond op sommige plekken. Dus het is heel apart gebroken. Ja, maar goed, het is het mag blijkbaar allemaal. Ja, het mag blijkbaar. En aan de voorkant doen ze er moeilijk over. En aan de achterkant ga je gang. Ja, een beetje mooi weer spelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Oké. Okay. Daan, dankjewel voor het bellen. Ja, geen probleem. En een fijne nacht nog. Ja, en drive safe. Ja, kom maar goed. Oké. Okay. Joe. Ja, Nachtzuster op NPO Radio 1. Vragen en antwoorden, daar draait het om. Dus bel maar door. Nieuwe vragen zijn van harte welkom. 0800-1121. Gaan wij intussen even luisteren naar de Doobie Brothers. Long Train Running. steeds na te denken over de opmerking van Lena dat ze geen waterstofperoxide meekreeg in de winkel. Volgens mij moet je dat gewoon kunnen krijgen. Nou ja, goed. Dat zijn dan van die dingen, van die opmerkingen. Daar blijf ik daar toch altijd even bij hangen. 0800-1121. Dat is het bekende telefoonnummer van Nachtzuster van NPO Radio 1. En ja, vragen en antwoorden, daar draait het om. Rashida, goeienacht. Ja, goedenacht. Ik heb een vraag. Ik heb een neef en ik wil hem laten overkomen om te studeren hier. Wat zijn de voorwaarden om te studeren in Nederland? Waar komt hij vandaan, Rashida? Uit Marokko. Uit Marokko. Oké. En wat wil hij komen studeren hier? Ja, hij wil komen op hbo-niveau. Omdat hij heeft wel een hbo-niveau in zijn eigen land. Hij moet eerst de Nederlands taal. Hij vindt het liever, hij leert de Nederlands taal hier. Beter dan in Marokko, omdat hij komt in contact met andere mensen. Ja. En hij wil verder studeren. Heeft hij gestudeerd, hoe noem je dat? Controle van voedsel, zoiets. Oké. Ja. Nou ja, dat lijkt me mooi. Verder, een master of zoiets. Ja. Een master op hbo-niveau. Maar hij moet de Nederlands taal leren, hè? Ja. Als hij komt hier studeren, waar hij kan de Nederlands taal leren om verder te studeren hier. En wat zijn de voorwaarden? Spreekt hij ook wel een aardig woordje Engels? Ja, maar niet zo veel Engels. Ja, hij kan zich redden. Want anders is dat vaak nog wel een manier om in ieder geval te kunnen redden als je in Nederland komt. Hè? Want er zijn steden, daar spreken ze soms meer Engels dan Nederlands. Ja, hij spreekt wel Engels, dat is geen enkel probleem. Ja, ja. Hij kan zich redden in het Engels, maar hij moet ook in het Nederlands leren. Ja. Je bent zelf ook uit Marokko hier naartoe gekomen? Ja. Ah ja, je spreekt goed Nederlands inmiddels. Hoe lang zit je hier al? Ja, ik ben al lang hier. Oké, nou, dat is toch goed dat je dus inmiddels goed Nederlands kunt en... Nou ja, maar goed, jij wil dus weten wat zijn de vereisten voor jouw neef om hier te komen studeren. En wil hij dan hier ook blijven wonen of is het echt alleen studeren? Hij gaat studeren en zodra hij is klaar met studeren, hij weet het niet wat gaat gebeuren. Hij gaat vertrekken of hij weet het nooit. Nee. Of ik kan een baan vinden, hij weet het nooit. Nee. Ja, hij is nog jong. Hoe oud is hij? Hij is 26 jaar. Oh ja. Nou, dat is een mooie leeftijd om in het buitenland te gaan kijken, inderdaad. Ja. Oké, nou... En liever even trekken naar Marokko, omdat Marokko heeft hier ook deze mensen nodig, hè? Zeker, we hebben heel wat arbeidskrachten nodig de komende jaren, zeker. Rashida, we gaan de vraag voorleggen aan onze luisteraars. En, dus ik zou zeggen, blijf luisteren en dan hoor je hopelijk zometeen het antwoord. Oké, bedankt. Oké, fijne nacht. 0800-1121. Aniek, goeienacht. Ja. Die mevrouw met die witte trui die niet meer wit zijn. Ja, wat een verhaal. Ja, Aniek, vertel. Er is een wasmiddel. Dat is gewoon poeier. Dat heet Dato. Dato? Ja. Dato, ja. Okay. Gewoon D-A-T-O. Mm-hmm. Kun je volgens mij zo ongeveer bij elke supermarkt kopen die je kunt verzinnen. Ja. En over die waterstofperoxide waar het over had, dat haal je bij elk kruidvat. Dan is het verdund tot 3%. Ja. En dat staat gewoon in de schappen. Ja, ik vroeg het me ook al af waarom deze mevrouw dat niet mee heeft gekregen, vind ik heel raar. Ja, nou, een beetje vreemde winkel hier blijkbaar. Ja, maar is dat nog een optie ook, die waterstofperoxide? Ja, kan ook. Kan je zelfs de wasmachine uitflikkeren. Maar dan wel in het vakje waar je ook normaal gesproken de wasverzachter in gooit. Ja, oké. Okay. Maar dat kost geen bol. Ik geloof het 2 of 3 euro kost. Ja, het lijkt me ook iets veiliger dan waterstofperoxide. Dat is nogal hardnekkig spul volgens mij. Nee, 3% is niks. Nee, dat is waar. Dat is weer een light versie, zeg maar. Ja, klopt. Die gebruiken het dagelijks voor hun tanden weer wit krijgen. Ja, maar goed, jij zou wel dat andere product aanraden in ieder geval. Nou, ik weet niet anders dan dat al. En dat werkt als een dol. Ja, en wat die mevrouw ook zegt van... nou, mensen dragen geen witte truien meer. Dus jij draagt ze nog wel, blijkbaar. Wol. Nee, ik draag vooral zwart. Oh, Oké. Maar ik ken het nu al van huis uit, zolang ik leef. En dat is inmiddels 32 jaar. Ja. NATO, dat werkt. Ja, oké. Okay. Ik zat ook nog even op na te denken bij die opmerking van die mevrouw die zegt van ja, tegenwoordig dragen de mensen geen wol meer. Nou, dat volgens mij valt het ook nog wel mee. Ik zie heel wat wollen truien nog voorbij komen in de winter. Jawel, ze zijn er wel. Ja. Oké, okay, maar we zitten lekker te beppen. Wat zeg je? Ik heb er meteen nog eentje. Die mevrouw van daarnet, die komt dadelijk uit Franstalig Marokko. Ja. Hier in de Universiteit van Amsterdam. Als je daar inschrijft voor je bachelor, dan kun je daar gewoon Nederlandse taalkursus krijgen. Dat lijkt me ook, ja. Ja. Kost je natuurlijk een godskapitaal aan colleges al tegenwoordig, maar... Ja, maar dat is voor iedereen. Dat is, te studeren is echt een echt voor rijke mensen tegenwoordig. Ja, dat is voor rijke mensen. Ja. Nou ja, dat is een optie in ieder geval. Dus ik hoop dat Rashida dat gehoord heeft. Dat mag ik aan hebben. Ja. Blijf je nog even luisteren of ga je zo naar bed? Ik lig lang in bed. Ik ben net wakker geworden. Oh, oké. Okay. Nou, blijf dan nog even luisteren. Nou, ik denk dat ik hem af. Oké. Nou, welterusten dan. Jo, hoi. Oké, okay, dag. 0800-1121. Nieuwe vragen zijn weer van harte. Welkom op het nummer. Praat Inke tussen even met Leon. Dag Leon. Hoi. Ja, je bent in de uitzending. Nee, jij bent in de uitzending. Nee, wat is je vraag? Wat is jouw vraag, Leon? Oké, sorry. Mijn vraag is van waar de DHB waar daarvoor staat. DAB? Nee, de nieuwe radio, hè, die DAB Plus en zo. Mm-hmm. Waar daar allemaal voor staat, want de oude radio dat is gewoon verdwenen. De FM bedoel je dan? Ja. Ja. Dat is nog wel hoe jij radio luistert, via gewoon een radiootje met een antenne en een FM? Ja, inderdaad. Oh ja, is dan ook met zo'n draaiknop? Ja, maar ik ga nog verder. Ik volg iemand op YouTube, die Ray. Dat is een Engelsman. Ja. En dat was vroeger een piraat. Die de net Radio Veronica. Die was vroeger altijd met radiozenders bezig via de piraterij, zeg maar. Okay. En die beschrijft helemaal hoe dat toen de tijd is gegaan. Ja. En hij beschrijft helemaal dat hij als klein jongetje van 10 jaar in de jaren 60... dat hij met een apparaat de schepen kon ontvangen. En dat hij contact kreeg met schepen en dat hij zo eigenlijk ook een piraat is geworden en zo. Hm. Maar ik vraag mij af van met DAB ja. Plus, alles wordt digitaal. Zit je te overwegen om ook zo'n DAB-radio te kopen? Of blijf je gewoon nog lekker via de FM luisteren? Nou, via de FM natuurlijk. Ja, dat vind je nog steeds wel het beste? Ja. Nou ja, dat kan. Maar ik vraag mij af van waar is die tijd gebleven? Dat de vroege Radio Veronica, dat mensen afstemden op Radio Veronica en dat er piraten waren en dat het illegaal was. Ja, nou ja, die tijd is voorbij, hè, Leon. We zitten in 2019 nu. Ja, maar waar is die tijd gebleven? Ja die ligt helaas alweer ver voorbij. Het was wel een romantische radiotijd natuurlijk. Ja, maar ik vind het raar. Alles wordt digitaal. Hè. Je kan niks meer zelf bepalen tegenwoordig. Nee. Okay. Ik hou van oude radio's en zo, ook van die oude buizenradio's en zo. En ik kan gewoon, ik kan niks meer ontvangen op de radio. Nee, ja, het wordt allemaal anders inderdaad. Alles wordt maar om de zoveel jaar wordt er weer een nieuwe manier van radio maken of radio uitzenden wordt er ontwikkeld. En dan moeten we allemaal weer verplicht overstappen, hè? Maar waar is de tijd? Ja. Dat is mijn vraag. Ja, Leon. Dat is mijn vraag aan jou als nachtbroeder. Nachtbroeder, inderdaad. Waar is de tijd? Waar is de tijd? En waar staat DRB voor? Leon, ik heb hem opgeschreven, hoor. Prima. Hey, fijne uitzending. Dankjewel. En fijn dat je nog even luistert via de FM. Nou, ik doe het nou via internet. Oh, dat kan ook natuurlijk. Oké, Leon, dankjewel voor het bellen. En een fijne nacht. Oké. Dag. Okay. Dag. 0800-1121. We gaan naar Hans. Ja, goedenavond. Dag Hans, goedenavond. Ik had een vraag over dinosaurus. Dat zie je wel eens. Dat ze zeggen dus 300 miljoen jaar geleden of zo. Hoe weten hun dat nou? Dat vraag ik me wel eens af. Ik moet er altijd hard om lachen, hè? Want 1 miljoen is 1000 keer 1000. Ja. Ja? En dan praten ze over 300 miljoen jaar geleden. Waar baseren ze dat op? En dan zeggen ze wel, ja, dat kunnen ze nagaan, maar 300 miljoen jaar, dan kan je dat nooit weer terug. Dat kan toch niet? Ja, en dan vraag ik me altijd af, weet je, als het CPB nog niet eens fatsoenlijke energiekosten kan uitrekenen, hoe kunnen ze dan ook nog op de miljoen nauwkeurig voorspellen wanneer de dino's hier rond hebben gelopen? Of voorspellen, terugrekenen. Ja. Ja. 300 miljoen jaar geleden en 1 miljoen is 1000 keer 1000. Ja, het zou zomaar eens 500 miljoen kunnen zijn. Dus hoe kan dat? Dat zeggen ze, ja, dan kunnen ze aan de botten of dat kan toch niet zo lang? Dan kun je dat nooit meer terugrekenen? Ja. Dat bestaat toch niet, als je er nuchter over nadenkt? Het is wel een hele knappe gok als dat klopt, inderdaad. Ja. Of een knappe wetenschap als ze dat hebben uitgezocht. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ik begrijp je helemaal, Hans, ja. Ik wil wel eens weten van een deskundige of zo, dat het goed uitlegt, want ik begrijp er helemaal niks van. Ja, nou ja, goed, er zijn natuurlijk allerlei sporen, maar om dan echt uit te rekenen dat het 300 miljoen jaar geleden is, ja, dat is inderdaad wel frappant. Kijk, 10.000 jaar geleden of 20.000, dat kan ik nog begrijpen. Maar 1 miljoen gaat op de ver, dat is 1000 keer 1000. Ja. Was het echt 300 miljoen jaar geleden? Is het niet wat korter geleden, de dinosaurussen? Nee, 300 miljoen jaar. Oké, nee, ik geloof je. Ik heb het niet opgezocht. Maar goed, nou, goede vraag, Hans. En dan zijn ze uitgestorven met die oerknal of zo, hè? Ja, daar zijn ook weer allerlei theorieën over. En dat hebben ze ook weer knap allemaal uitgerekend. En wanneer en hoe. En, ja. Ja, maar ik verbaas me er altijd over. Dat kan ze toch echt. Dus, hè? Ik verbaas mij met jou, Hans. Oké, hartstikke bedankt. Ik wil graag horen. Iemand, we gaan het uitzoeken vannacht. Volgens mij gaan we hier nog veel over horen. Hartstikke bedankt. Dank voor het bellen. Everybody want Volgens mij hoorde ik toch echt 30 miljoen jaar geleden in dit nummer. Nou ja, in ieder geval was, not was, zoals dat met Walk the Dinosaur. Je luistert naar NPO Radio 1, naar Nachtzuster. 0800-1121, dat is het nummer wat je kunt bellen. En dan krijg je Antoinette aan de lijn en dan heb je een heel leuk gesprek. En dan, misschien spreken we elkaar dan in de uitzending met een leuke vraag. En misschien heb je ook een antwoord, dat mag ook. 0800-1121, of even een mailtje sturen. Dat kan natuurlijk ook via nachtzuster@omroepmax.nl. En degene die dat nu heeft gedaan en nu aan de beurt is Agiet, volgens mij. Agiet, zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt, Agiet. Vertel. Ja, ik ben ook geen expert, maar wat ik weet is, zeg maar, dat van dinosaurusbotten, die hebben, zeg maar, die bevatten een koolstofelement. En die wordt, zeg maar, die trek je aan als levende organismen trekken dat aan. Zeg maar, en op een gegeven moment als je, zeg maar, doodgaat, dan hou je dat op om dat aan te maken of aan te trekken, zeg maar, in je lichaam. Mm. En omdat radioactieve elementen bevat, en radioactieve elementen hebben een hele constante halveringstijd, zeg maar. En zo kunnen ze nagaan. Hè, dus ja, vanaf het moment hoeveel er nog in je lichaam zitten, zeg maar. Dus wat de optimum was. Dus dan kunnen ze terugrekenen van oké, als we terug verdubbelen als het ware, dan is het dus in het jaar of ongeveer omstreeks moet het rond die tijd zijn geweest. En in principe is het een heel betrouwbare methode. Ja, het is overal op heel veel soorten manieren gemeten. Tenminste. En die halveringstijd is heel constant, zeg maar. Dus het is niet zoiets dat varieert of iets dergelijks. Tenminste, zover de wetenschap dat weet. Maar het is wel een goede, betrouwbare methode, wordt dit geacht in de wetenschap. Jazeker. Dus nou, de halveringsmethode. Dus als je 10.000 onderzoeken doet en al die onderzoeken blijkt dat halveringstijd een bepaalde snelheid heeft, of dat kun je gewoon meten, zeg maar. En dan, ja, in hoe snel iets, zeg maar, degradeert. En als dat constant is, dan kun je er altijd mee rekenen. Het is, zeg maar, gewoon een factor, zeg maar. Dus dan, okay. En dus eigenlijk in essentie komt het door dat we weten dat radioactief materiaal x tijd heeft, zeg maar, dat die halveert. En omdat we dat weten, kunnen we altijd, en dat is A, en tweede is omdat, zeg maar, weet ook alleen dat het op de optimum of bepaalde mate bereikt bij levend organismen. Dat is ook steeds constant. Want wij leven en we kunnen dat in ons lichaam meten, zeg maar. En op het moment dat je dat te maken, kunnen ze kijken hoe ver het verminderd is, hoeveel jaar geleden iets ongeveer was. En dat kan, ja, dus heel erg accuraat. Okay. Ik weet natuurlijk niet of er zijn vast wel dingen die nog interfereren of zo, maar die afzet is in ieder geval vrijwel zeker. En als je doodgaat, dat hij dan ophoudt, dat je lichaam ophoudt met, ja, het aan te maken, is ook zeker. Oké. Okay. Je weet er heel wat vanaf. Ben jij zelf ook wetenschapper? Of dat je hier wat vanaf weet? Heb je ermee te maken in je werk of zo? Nee, het is gewoon puur interesse, zeg maar. Ik studeer antropologie. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om, zeg maar, gewoon, hoe zeg je dat? Ja, atomen, moleculen, fysica, dat vind ik wel interessant. Maar het is meer, zeg maar, op een, hoe zeg je dat? Houtje touwtje? Houtje touwtje. Het is meer uit interesse dan interesse. Dat ik er echt veel... Het is een hobby, ja. Nou, leuk toch? Ik ben niet geïnteresseerd in formules, maar meer in, zeg maar, ja, bepaalde abstracties en structurele samenhang in alles, zeg maar. Oké. Okay. Hey, we moeten gaan afronden, want we gaan naar het nieuws. Maar dankjewel. We zijn weer wat wijzer geworden over de dino's. En dit soort onderzoek. Jullie hebben echt een hele leuke show. Dankjewel. Luister alleen altijd. Nou, blijf nog even 3 uur luisteren dan, want we zijn nog niet weg, hè? Zal ik doen. Oké, okay, fijne nacht. Fijne dag. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.